शांतु एक परमात्मा ही है, कुछ करना नहीं, सब सब जगह एक रूप से परमात्मा परिपूर्ण है, समान उसका स्वरूप है। उसको सत्ता मात्र कहते हैं, सत्ता मात्र, उसके सिवाय कुछ नहीं। जो ये दिख रहा है वही एक सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, वही दिख रहा है, दिखता वही सब, वह परमात्मा है, संसार रूप से दिख रहा है। जो दिख रहा है वो जा रहा है, परंतु है वो परमात्मा सब में परिपूर्ण समृद्ध। वो है वैसा का वैसा ही, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। जगत रूप से वही दिखता है, सत्ता रूप से निश्चल निश्चलता चर्चन आनंद हो गए, हमारा था अनार तत्व हो गए, मेरे पद जानंद पद ज्यादा परम गुरु परमेश्वर प्यारा, अजरा मारा खंडान जगी आप एक परिपूर्ण परमात्मा है, समाधि से कहे में एक है। सत्ता रूप से परिपूर्ण है, वही परमात्मा है, सभी वही दिखता है, सम शांत आनंद घन सिद्ध घन क्षण घन शांत आनंद आनंद आनंद आनंद परमात्मा में कोई चीज बैठती नहीं, सद घन चिद घन आनंद घन अनंत घन घन का ठोस आप जहां है वहां वहां अपने को आप मानते हैं मैं हूं, वो मैं हूं नहीं, वो है, हूं मैं होने से हूं होता है, मैं तू यह न होकर वो है, तो मैं न होने से हूं नहीं होता है। जगत रूप से भी वही है, वही है, बहु नाम जन्म नाम हंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु नाम जन्म नाम अंते मन बहुत जन्म का अंतिम जन्म, इसके बाद फिर जन्म नहीं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, क्या ज्ञानवान वर देव सर्व मेरी ज्ञानवान वर देव सर्व यदि ज्ञान मान माम प्रमत्ते, ये भगवान की शरणागति। इसको गीता में सर्वगुणितम भूया सुनोगे परमम वचः, सर्वगुणितम परम वचन है। इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई उद्योग की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। सब शांत सदगान चिदगान आनंद का आप जो अपने घर में हूं, वो हूं है ना, ये हूं है मैं होने से, मैं नहीं है तो होने है। बड़ी सीधी सरल बात है, शांत परिपूर्ण। उस तत्व के प्राप्ति के लिए ही जप ध्यान कीर्तन स्वाध्याय चिंतन किया जाता है, उसी प्राप्ति के लिए यह साधन है। चुप होना, शांत होना, कुछ नहीं होना, मैं तो यह चालू नहीं, ये न होने से है रहेगा है परिपूर्ण समारीति से सामान्य परिपूर्ण बहिरंतस्य भूतानाम अचरम सर्वमेव सूक्ष्मता तद्वेयम् दूर संसांत के तद दूर आप जहाँ है वहाँ ही चुप हो जाए। अपने आप को मानते मैं हूँ और चुप हो जाए, पहले कुछ दिखा नहीं पीछे शांत सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से, बाहर भीतर सब सब हो जा चुका। सीधी सरल बात है सबके लिए, सत्ता रूप से। उस सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये सुगम सत्य शांत कठिन कहते इस बात से उसको सुगम कह दो, जो कठिन और सुगम नहीं है, है ही ऐसा स्वतः ही स्वाभाविक। वो कृति साध्य नहीं है, स्वतः स्वाभाविक। ऐसी स्थिति न हो तो मन को बार बार लगाओ, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है। चित्त चंचल हो तो ना करे, है परमात्मा है, एक परमात्मा है। ऐसे करके चुप हो जाओ, आत्मसंतो मन कृत्वा न कंच भी चिंतित। ये जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पठन पाठन श्रवण मनन आदि करना उस तत्व के लिए है। और वो पहले से ही आप वैसे हो जाए तो पूर्णतः सत्य सत्य शांत रूप से है। शांत रूप से ऐसे जानने से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त वो है, वो हमारा है। परमात्मा ही परिपूर्ण है, वो हमारा है। ये भक्ति हो जाएगी। ऐसे जानने से तत्व ज्ञान वो हमारा है ऐसे मानने से भगवत भक्ति हो जाएगी। ओ है उसी को मानना है, जो नहीं है वो क्या माने। ये दिखता है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी तृष्णा का जल दिखता है वो दिखता है, उसके अंतर्गत सूर्य की किरणा है, वो है। दिखता है वो जल नहीं है, वो दिखता ऐसा है वृक्ष दिखे तो इतना ज्यादा वृक्ष पानी में है, चलता हुआ हरियाणिक पशु दिख है तो इतना तो पानी में ही दिखता है। और वृक्ष खड़ा है और उसकी छाया दिखती है तो छाया भी निकालते हैं, तरंगित होती है। मानो जल भरा है और उसमें दिखता है तो दिखता है वही वही तेज, सूर्य का तेज है, जल रूप से दिखता है। जाकर देखे तो वहां पे दूर दिखता है, सफा ऐसे ही संसार दिखता है। दिखता है जगह वो परमात्मा ही है। बाद में ऐसा निश्चित रूप से वही है, जैसे मुंह हो बोलने की माणी न हो और गुड़ दे दिया जाए गुड़ तो गुड़ खाने में खुश होता है, कह नहीं सकता। ऐसे उस तत्व का वर्णन नहीं होता, खाने में नहीं आता। सामान्य रूप से ऐसे होकर चुप हो जाओ। उसका जानना और मानना दो होता है, जानने में मुक्ति है, मानने में भक्ति। जानने से मुक्त हो गए, क्या काम करो दो मोह आदि सब छूट गए, संसार के दुख से संताप से मुक्त हो गए। वो हमारा है, हम उनके ऐसा मान ले। वो है को मानना ही मानना है, नहीं को क्या मानना है। यदि नहीं है, नहीं को क्या माने, है को माने। है न स्थित हो जाए, वो स्थिति सबकी स्वाभाविक है। ये नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नया निर्माण नया बनाना कुछ नहीं है। शांत आनंद घन सद घन चिद घन स्वदय सिद्ध सत्ता है। मैं तुम भी है, यह वह नहीं है। कोई पूर्णा आ जाए पिछड़ जाएगा, उस पूर्णा को न ठीक समझे न बेठीक समझे, न उसे राजी हुए न नाराज हुए, न उस पूर्णा को स्थित करे न उसको मिटा हुए, उसे उदासीन हो जाए, शांत हो जाए। स्वाभाविक बिछड़ा नहीं, बनाना नहीं, रखना नहीं, उसे हमें कोई संबंध नहीं। जैसे रास्ते चलते हुए कहीं पत्थर दिखता है, कहीं मिट्टी दिखती है, कहीं विश्व दिखता है, कहीं पशु दिखता है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं बैठे खड़े है, अपने कुछ मतलब नहीं है। ऐसे कुछ पूर्णा हो जाए तो उसे हमारा कोई मतलब नहीं, उनको मिटाना नहीं है, रखना भी नहीं है, तटस्थ हो जाना। तटस्थ हमारा एक विद्या है, हमने उसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो तत्व से है, वो है ऐसे परिपूर्ण शाम शांत सदघन सदघन आनंद सत्य सत्य सत्य सत्य स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक सत्ता मात्र। कुछ भी याद आ गया तो सुप्र शांत अब शांत। वायु चलता है तब दिखता है और नहीं चलता है तो स्थिर है। नारायण नारायण नारायण।